धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सव मामगा पांडवाश्चैव किम कुर्वद संजय। इसे सामान्य अर्थ भी देख लिया था, विशेषार्थ भी देख लिए थे, और भी इसमें ज्ञान चिंतन कर लेना है, क्योंकि यह श्लोक साधन चतुष्टय का पहला चीज विवेक का दर्शाता है। यद्यपि तामस अहंकार प्रश्न पूछ रहा है, और पूछ तो रहा है तामस अहंकार, लेकिन किससे पूछ रहा है? संजय से। संजय क्या है? सम्यक प्रकारण इंद्रियम जितवान इति संजय, जितेंद्रिय है अर्थात विवेकशालिनी बुद्धि। अर्थ क्या हो गया? वो विवेकशालिनी बुद्धि है, विवेक कर रही है। विवेक कैसे करेगी? वो प्रक्रिया बता रहे हैं, इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा है, यथा वेष्टि में तथा समष्टि में भी जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या है, क्या नहीं है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, यह समझना ही विवेक है। समष्टि का सूक्ष्म और स्थूल शरीर, और वेष्टि का सूक्ष्म और स्थूल शरीर में नित्यानित्य का चिंतन कर रहे हैं, इसी का नाम विवेक है। इसीलिए यहां पर हम जब लेते हैं इंद्रियों की लड़ाई भी लेंगे हम यहां। माम कहां से क्या लेना? कर्मेंद्रियां। पांडवा से ज्ञानेन्द्रियां, क्योंकि कर्मेंद्रियां रजगुण है और पुरुषाधीन है, अतएव अहंकार आ जाता है, माम का अंत ममता बढ़ गया। और ज्ञानेन्द्रिया सत्वगुण का कार्य है, ज्ञानेन्द्र क्या है? सत्वगुण का कार्य है, और पुरुषाधीन नहीं है, वस्तुधीन होते हैं। ज्ञानेन्द्रिया वस्तुतंत्र है, कर्मेंद्रिया पुरुषतंत्र है। इसलिए पांडव कहने से हमने ज्ञानेन्द्र को लेना है सत्वगुण का कार्य है, और वो वस्तुधीन होने से विवेक के लिए सुलभ हो जाता है। कर्मेंद्रिया विवेक में बाधक है, और ज्ञानेन्द्रिया विवेक में सहयोगी है, क्योंकि परस्पर भी क्या करते हैं? यदि भी ज्ञानेन्द्रियों की ही सहायता से कर्मेंद्रिय प्रवृत्त होते हैं, इन कर्मेंद्रियों की वजह से वासनाएं बनती है, केवल ज्ञानेन्द्रियों से वासना नहीं बनती। जब तक कर्मेंद्रिया विषय का भोग करके सुख या दुख का अनुभव नहीं करेगा, तब तक उस विषय का कोई वासना आपके अंदर नहीं बनता। कई विषय आपने देखा है, ज्ञान है आपको, लेकिन उसकी वासना बनी नहीं, ज्ञान भी हुई बाद में भूल भी जाते, वासना नहीं बनता उसका। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव, कुछ कुछ होना जरूरी है, तब जाकर के उससे दृढ़ वासना अंदर में प्रिंट बैठ जाता है, और वही दिमाग घूमता है, इस चीज से दुख मिलता है, अमुक चीज से सुख मिलता है, यही दिमाग प्रिंट हो रखा है, सांप तुरंत डर जाएंगे आप, भरे आ गया खतरा, और मिठाई हाँ ला लो, ला लो दो लाओ, एक से नहीं क्या होगा, क्यों? विषय का भोग है ना, कभी शाम से मरे हैं, अब मिठाई खाए हैं। यदि कर्मेंद्रियों को अनुभव ना होता, उसकी वासना दृढ़ नहीं हो सकती थी, और स्वप्न के पदार्थों को आपके शरीर कर्मेंद्रियों ने कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए वह स्वप्न पदार्थ की वासना ही नहीं बनती। अतएव कर्मेंद्रिया जितनी घातक है आपके लिए, ज्ञानेन्द्र उतनी घातक नहीं होते। विवेक का आधार ज्ञानेन्द्र मान लिया गया, कर्मेंद्र नहीं। इसलिए मामगा पांडवाश्चैव, मामगा कर्मेंद्रिया पुरुषतंत्रत्वात् राजसाः, और जो है पांडवाः ज्ञानेन्द्रिया वसुतंत्रत्वात् सात्विकाः। और यहां राष्ट्र शब्द से हम लोगों ने राष्ट्र सीधम शरम कैसे ले लिए थे, वो भी एक विचार कभी कभी मन में आ जाता है। धृतम राष्ट्रम इदम शरीरम कह दिया, कैसे कह दिया? कहते राष्ट्र प्रकाशित आत्मा ये न यस्मिन वा इति राष्ट्रम। हाँ बट हियर वी आर टेकिंग इदम शरीरम ओनली। हाँ राष्ट्रम धृतम राष्ट्रम ये न इस धृत राष्ट्र, दिस बॉडी इज बींग हेल्ड बाय Which person? That's called Dhritarashtra. ये शरीर को धारण किया गया जिसके द्वारा, किसके द्वारा धारण किया आपने इसको? तामस अहंकार से। ये तामस अहंकार ना हो तो आपके शरीर का अभिमान ही नहीं रहेगा, मैं ये बात ही नहीं खत्म हो जाती। अब ईश्वर कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन एट ऑल, सी द कॉन्टेक्स्ट। नहीं मंगलाचरण है नहीं ना, ये तो प्रश्न वाचक किम कुरुत संजय माम का पांडवा, ये बात ईश्वर तो पूछ ही नहीं सकता है। सर्वज्ञ होकर के कि संजय से ईश्वर प्रश्न करेगा क्या? नहीं, वर्ड के इस्तेमाल से ईश्वर का सूचक बस वो पूछने रहा है, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? वो शब्द का अर्थ कैसे घटा होगा वाक्य में? फिर वाक्य नहीं समझिए, शब्द है ना। नहीं, वो शब्द का ही बोल रहा हूँ, वो मंगलवाचक बस। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है महाभारत के बीच का प्रकरण है। मंगलाचरण क्यों नहीं है? लोगों के मन में आता है गीता भगवत गीता मंगलाचरण होना चाहिए, इसे धृतराष्ट्र को मंगलवाचक बनाना चाहते हैं, यही है। लेकिन वास्तव में गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ निर्मित है नहीं, जिसका मंगलाचरण की जरूरत क्या है? यदि एक स्वतंत्र ग्रंथ होता इसमें मंगलाचरण होना जरूरी है। वेद व्यास कृत ये स्वतंत्र ग्रंथ कोई भगवत गीता नाम की चीज है नहीं, इट्स अ पार्ट, एक भाग है महाभारत का। महाभारत में मंगलाचरण हो गया, हो गया। गीता की अलग मंगलाचरण, ऐसे तो बहुत सारी गीता है महाभारत के अंदर ही, अनुगीता भी, फिर मंगलाचरण एक एक पीस के लिए मंगलाचरण करेंगे क्या? एवरी चैप्टर के लिए मंगलाचरण करेंगे क्या? ऐसे तो हो नहीं सकता है। इसे यहां मंगलवाचक या मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं है भगवत गीता में। प्रश्न इस चीज भाष्य में उठ सकती थी केवल, है ना, क्योंकि भाष्यकार पूरे महाभारत पर भाषा नहीं लिखा, वो इतने पर लिख रहे हैं तो हम उनसे पूछो आप इतने कुछ और उस पर लिख रहे हो तो मंगलाचरण करना पर निर्वृत्ति पर समाप्ति के शिष्य शिक्षा के लिए जरूरत है। इसे उन्होंने किया भी, नारायण मित्र शब्द से पुराण के श्लोक को दे दिया एक वाक्य तो स्थापित भी करने के लिए। इसे यहां मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं है भगवत गीता में, अतः इसको चवृत्य मंगलवाचक की ओर ले जाए और वाक्यान्वय में बिगड़ रहा है, अनन्वय भी नहीं करो, ये तो हो नहीं सकता है। इसे अनुचित ऐसी कल्पना, बहुत सारी कल्पना बताऊंगा इसी एक श्लोक के अंदर, कई कल्पना बताऊंगा जो कि सब अनुचित है। कुरुक्षेत्र शब्द को लेकर के भी अनर्थ कर दिया लोगों ने, कुरुक्षेत्र से बनारस लेते हैं अवंतिका नगरी, वेद के आधार पर वेद में आया कुरुक्षेत्र मैंने बनारस, इसलिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र बनारस ले लो। अरे बनारस में युद्ध हुआ ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है हरियाणा में वहां पर हो रखा है, और बनारस कहां से ले लूंगा मैं? इस तरह की गलत आधार तो ढूंढ लिया कहीं से, लेकिन वो इस प्रसंग में घट सकता है कि नहीं घट सकता, ये भी तो सोचना चाहिए ना कि धृतम राष्ट्रम ये न कह करके ये न कह दिया, वो तो कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा राष्ट्र को धारण किया हुआ है ना। आप इसलिए ईश्वर लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है? आप लेना क्यों चाह रहे हैं? कि मंगलवाचक बनाना चाहते हैं। मंगलवाचक क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि और कोई मंगलाचरण नहीं है। तो आप प्रश्न डालते तब मंगलाचरण की जरूरत है क्या इस ग्रंथ को? क्योंकि कोई अलग ग्रंथ ही नहीं है, मंगलाचरण की जरूरत नहीं है। ऐसे सारी कल्पना अपने आप खत्म हो जाती है। इसे प्रसंगानुसार जहां यहां जो अर्थ की जरूरत है उसी को लेना। इससे पहले ये सारे जो भगवत गीता भी है महाभारत में जो हुआ है, ये जो गीता लिखी गई इस प्रकार से महाभारत के अंतर्गत वैशंपायन और जन्मेजय का डगड़ा हो गया। और वैशंपायन जन्मेजय कब हुए? इसलिए बार बार वाचक क्यों बोला जा रहा है? बहुत पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चला, परोक्ष में वाचक क्यों बोला? हिट लगाकर क्यों बोल रहे हैं? यदि अभी आके दो बोल रहा हो धृतराष्ट्र के सामने, उसी समय बोल रहा हो, युद्ध हुआ उसके बाद तुरंत आया नौवा दसवें आकर बोल रहा होगा तो वचन ही बोलना चाहिए। ये सारी गीता रखी गई वैशंपायन और जन्मेजय। जन्मेजय कब हुआ है? कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर स्वयं ही वर्णन आता है, लगभग 1000 साल राजा था। फिर उसके बाद परीक्षित राजा हुआ, उसके बाद उसका बेटा जन्मेजय राजा हुआ। जब वो राजा हुआ तब वैशंपायन ऋषि आए थे, तब उसने पूछा है जन्मेजय ने, मैंने कितने 1000 साल बाद की कहानी है ये? कुछ नहीं, मिनिमम 1000-1500 साल तो डिफरेंस है ही। उसके बाद ये बात कहा जा रहा है। ऐसे कौन लिख रहे हैं? व्यास जी लिख रहे हैं। वो भी कब लिख रहे होंगे? वैशंपायन डायलॉग के बाद लिख रहे होंगे। तो कितनी देर बाद हो रही है, इसे वाचक कहा जाता है। ये तो वाचक बोले तो गलत हो जाएगा लिखना, है ना। धृतराष्ट्र भक्ति धृतराष्ट्र ने बोला, सीधी बात। इसे वो सारी चीज को देखते हैं कि ये जो चीज है एक स्वतंत्र ग्रंथ ही नहीं है, ठीक है, वेदांत के लोग या ज्ञान की दृष्टिकोण से सामान्य जनता के लिए उपयोगी होने से महाभारत के एक हिस्से को हम अलग एक ग्रंथ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अतएव इस ग्रंथ की कोई मंगलाचरण की जरूरत नहीं रहा, मंगलवाचक शब्द काल में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उस जीवात्मा को लेंगे जो जीवात्मा अपने तामस अहंकार के वजह से अनेक दुख प्राप्त करते हुए अभिव्यक्त करना चाहता है मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार दुख प्राप्त कर रहा हूं। वह अपनी बुद्धि को बोलते हैं, हे बुद्धि देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, क्यों मेरे को बार बार दुख आ रहा है। तामस अहंकार विशिष्ट जीवात्मा के अंदर विवेक की जागृति पहला वेदांत का अधिकारित्व का लक्षण श्लोक में बताया, वो किम कुर होते इसलिए पूछा, ये क्या कर रहे इंद्रियां, कहां जा रहे हैं हमारी इंद्रिया, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया जगत की ओर जा रहे हैं कि ब्रह्म की ओर जा रहे हैं, देखो ये प्रश्न डाल रहा है किम कुर। ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिया मेरे सात्विक राज तामसिक वृत्तियां किस तरफ जा रहे, बार बार दुख दे रहा है उसकी तरफ जा रहा है या अंतर्मुख होने को तैयार हो रहा है। ये विवेक जब तक नहीं चलेगा आगे वैराग्य नहीं घटेगा। वैराग्य पहले दोष दर्शन करना जरूरी है, संसार में दोष दर्शन जब नहीं होगा संसार से विमुक्त नहीं हो सकते आप, विमुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए अगला श्लोक ही दोष दर्शन का, तो धृतराष्ट्र को तो पहले सनत कुमार जी के पास वो सुने थे इस बारे में, महात्मा के बारे में सब सुन लिए थे, तो तभी आना था उनको, इनको वैराग्य तब तो नहीं आया। नहीं, मोह न रोकता है, मोह रोकता है, यहाँ पर यही बात आएगी, क्योंकि अर्जुन को भी मोह हुआ। देख यहाँ गीता सुनने के बाद कई सौ साल बाद जब वो गया द्वारिका में, वहां मोह हुआ कि नहीं हुआ, कि दोबारा अनुगीता उपदेश देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। इसे श्रवण कईयों को एक बार करने से नहीं होता है, अनेक बार इसे यावजीव शक्ति आता है। आसुक्तेर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया, कि ऐसी वासना उनके ढेर है ना, शास्त्र वासना से उस वासना को इतना आसानी से थोड़ी, शास्त्र वासना को पहले आप इसको बनाइए, स्पेशल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाइए इसको, और सारे जो है लोक वासना रूपी महान संसार को एक बॉम्ब से ध्वस्त कर देना है। पहले ऐसे बॉम्ब तो तैयार हो यहां, वेदांत बॉम्ब, वेदांत की एटम बॉम्ब तैयार करो। गहरी चिंतन इसमें, अब श्लोक में देखिए और भी बात है। अतः राष्ट्र से हमने क्या ले लिया, ये शरीर को लिया, क्यों राष्ट्र से शरीर शब्द कैसे आया, राशते प्रकाशते आत्मा यस्मिन और एना अथवा एना इति राष्ट्रम, किष्ठन प्रत्यय से तृतीय भी आता है, करण व्युत्पत्ति में कण प्रत्यय होता है, तो जिस शरीर भी उपाधि की वजह से हमें आत्मा का प्रकाशन होता है, यदि उपाधि ना हो तो आत्मा का प्रकाशन कहां होगा। इस उपाधि के माध्यम से ही इस ज्योतिर्मय तत्व को हम ग्रहण कर पाते हैं, वो आत्मा की सत्ता से ये सारा प्रकाशित होता है। इसे राष्ट्रीय शब्द से उपाधि रूपा शरीर लिया, और ऐसे शरीर को भी धारण करता है जो ऐसा तामस अहंकार जो इस समय दुख में डूबा हुआ है, संसार को दुख रूप देखता है, अतः वो विवेक करने के लिए शुरू कर दिया। जब तक बार बार दुख नहीं होता है आदमी का विवेक जगता भी नहीं है, अधिकतर सुखी लोगों को विवेक नहीं जगता है। इसे जितने भी राजा लोगों को भी विवेक नहीं हुआ है, वो संसार को दुख देखा तभी हुआ जब बुद्ध भगवान का देखो, जब तक महल में जब पता ही नहीं था उनको कुछ भी, मौका मिला महल से बाहर निकलने को, उन्होंने देखा मुर्दा ले जा रहे थे, नहीं किया है, समझाया गया मृत्यु को, तो हम भी क्यों मरना पड़ेगा, एक ना एक दिन सोचा उसने, तब ना है सोच वो, ये मुर्दा को ना देखता तो कहां से सोचा था, ये बुढ़े को देगा, अरे हमें भी ऐसे लाठी लेके चलना पड़ेगा, फिर तब हुआ। तो सर सुखी आदमी हो चाहे दुखी आदमी हो, जब तक उस संसार के दुख का पक्ष समय नहीं देखता है तब तक उसको विवेक नहीं कर सकता। इसे जानकर यहां अंधा को लिया, इस डायलॉग को भी दृष्टा और संजय के पीछे देने की जरूरत नहीं थी। धृतराष्ट्र क्यों ले रहे हैं, कि दिखाने के लिए वह तामस अहंकार होते हुए भी अंधा है, मोह भी है, अभी भी मोह ही अंधापन है, और जब तक ये मोह नहीं हटेगा तब तक विवेक सम्यक जो होता है उसका फल भी नहीं मिलता। विवेक मोह के रहते हुए किंचित विवेक होता है, वैराग्य होता है, शास्त्र चिंतन होता है, तो उसके द्वारा वह मोह नष्ट होता है। इस ग्रंथ में आता है नष्टो मोह। अभी एक और बात देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो हमने कहा, कुरु का अर्थ कुरवंती कर्माणि इति कुरु तत् प्रधान क्षेत्र इति कुरुक्षेत्र। आजकल स्थूल शरीर लिया, वेष्टि का स्थूल शरीर भी लेना इसे और समष्टि स्थूल शरीर भी लेना इसे। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र से वेष्टि का सूक्ष्म शरीर और समष्टि का सूक्ष्म शरीर, क्योंकि विवेक केवल शरीर के अंदर होने से नहीं चलेगा, विवेक बाहर भी होना जरूरी है। जगत की नित्यानित्य का विवेचन भी होना है, जगत मिथ्यात्व का भी चिंतन होना है, और साथ साथ अपने शरीर के अंदर विद्यमान जो है पुण्य पाप के विवेक करता हुआ, नित्यानित्य विवेक करता हुआ, इसके अंदर विद्यमान जो नित्य पदार्थ आत्मा है उसको ग्रहण करना है। इसे समष्टि और समष्टि से वैराग्यार्थ विवेचन करना है और वेष्टि का स्वरूप अनुभवार्थ विवेचन करना है। इसे के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा उत्सव। और क्षेत्र क्यों नाम रखा ये शरीर आदि को भी? क्षीयन्ते पुण्य पापात्मकानि प्रारब्ध कर्माणि येन इति क्षेत्रम शरीरम। इस शरीर से ही प्रारब्ध कर्म का क्षय होता है, प्रारब्ध कर्म से पैदा हुआ, और प्रारब्ध का क्षय कहां से हो रहा है? इसी शरीर का भोग से होता है। क्षीयन्ते पुण्य पापात्मकानि प्रारब्ध कर्माणि येन इति क्षेत्रम। इसलिए यहां क्षेत्र सबसे, वहां पर भी भगवान आगे भी कहेंगे ना इदम शरीरम कौन्तेय, इसलिए कह रहे हैं कि क्षेत्र शब्द से शरीर ही लेना उचित बनता है। और संजय से पूछा है ना, जो कि व्यास जी भी थे, उन्होंने ही संजय को दिया सब कुछ देखने का सामर्थ्य, दूरदृष्टि था, है तो उनसे सीधा क्यों नहीं पूछा? क्योंकि संजय शब्द से यहां में व्यास शब्द रख देते हैं, यहां पर वो अर्थ नहीं निकलेगा जो संजय शब्द से निकलता है। सम्यक जितम इंद्रियाणि येन स संजय, हे संजय संबोधन अर्थात तामस अहंकार त्रस्त होकर के संसार से अपनी ही सहयोगी नी जो बुद्धि है विवेकशालिनी उससे पूछता है, जो कि इन इंद्रियों को जीती हुई है एक तरह से। विलक्षण देखिए, मन परेशान होता है सुख दुख से, बुद्धि नहीं होती है। आपके अपनी बुद्धि को आप देखेंगे ना, विचार करके चिंतन कर देखते हैं, अपनी बुद्धि सदा तटस्थ रहती है, वह मन की परेशानी को भी प्रकाशन कर देती है, उसको भी निश्चय कर देगी और दुख को भी सुख को सबको। लेकिन बुद्धि परेशान हो ऐसा नहीं होता, मन परेशान हो कि बुद्धि सत्व गुण है, मन रजोगुण है। इसीलिए मन को यहां पर नहीं लेकर बुद्धि को लेना पड़ता है, बुद्धि से ही पूछ सकता है अहंकार, भाई क्या हो रहा है, चिंतन करो, विवेक करो, किम अकुर्वत संजय। अब यहां पर देखिए कई बात है कि कौन के आधार पर भी चलते थोड़ा बहुत। कुछ लोगों का कहना है धर्म क्षेत्र में गए धृतराष्ट्र के प्रश्न क्यों हुआ, उसका पीछे रहस्य खोज रहे हैं, धृतराष्ट्र ये प्रश्न क्यों पूछा है, उसके मन में क्या है, लोग कल्पना करते हैं कुछ कुछ। एक कल्पना यह हो सकता है धर्म क्षेत्र था ना, धर्म क्षेत्र में जब गए हैं हो सकता युधिष्ठिर की धर्म बुद्धि और बढ़ गई, उसने सोचा क्या लड़ना लड़ना छोड़ो, इसी को राजा बनेगा तो हम जंगल में ही रहेंगे, हो सकता है युद्ध ही नहीं हुआ। अब तो ये भी हो सकता है भले दुर्योधन पापी है लेकिन धर्म क्षेत्र में गया ना, क्षेत्र के प्रभाव की वजह से उसका मन बदल गया और वो सोचा चलो आधा राज्य देते युधिष्ठिर को, आधा हम रख लेते हैं, लड़ाई बंद कर दो, ये भी विकल्प हो सकता है। लेकिन सब निराधार होता है, कल्पना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले धृतराष्ट्र से पहले जो श्लोक है महाभारत में, वो श्लोक क्या दिया हुआ है देखिए टीका में, भाष्य प्रसिद्ध दीपिका टीका में वो श्लोक दे रहे हैं। क्योंकि वो आकर के सबसे पहले भीष्म पितामह के मृत्यु की सूचना दिया, 9 दिन तक कोई बात नहीं हुई है, संजय भी वह युद्ध भूमि में है, धृतराष्ट्र महल में बैठा हुआ है, इसे पता नहीं वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ध्यान में बैठा हुआ था बल्कि जब संजय आया। देखिए श्लोक बता रहे हैं, अत गावल गणी धीमान समराद्येत्य संजय प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूत भव्य भविष्यतः ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य सहसोपेत्य दुःखितः आचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पितामहं। गावल गणी पृष्ठ 9 भाष्य दीपिका टीका, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पंक्ति भाष्य दीपिका, उसमें देखो अथ गावलगणी धीमान बुद्धिमान गावलगण का पुत्र गावलगणी संजय नाम से जो सुप्रसिद्ध व्यक्ति समराद्य युद्ध भूमि से आकर के क्या कहता क्या स्थिति थी वहां वो कैसा और प्रत्यक्ष दर्शी सर्वस्य भूत भव्य और भविष्य सारे का प्रत्यक्ष दर्शी है वो ऐसी उसको व्यास जी ने वरदान दे दिया है। वह व्यक्ति ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र क्या कर रहा था ध्यान करता हुआ बैठा हुआ था और उसे ध्यान से बाहर आने के लिए भी रुका नहीं संजय कि भीष्म पिता का मृत्यु से संजय स्वयं दुखी भी है। इसे कहते देखो कि ध्यान करता हुआ उस धृतराष्ट्र के सामने जाकर के क्या किया उसने सहसा उपेत्य दुखित सहसा घटित घुस गया कमरे के अंदर दुखित हो गए दुखी होकर के आचष्टे और कहा क्या कहा निहतम भीष्मम भारतानाम पितामहम भारतों का जो है पितामह वह भीष्म निहत हो गया है खत्म हो गया। जब वो ऐसा बोला है इस बात को सुना नहीं गया धृतराष्ट्र वैसे कल्पना कैसे करेगा युद्ध ही नहीं हुआ अरे युद्ध ही नहीं हुआ तो भीष्म पितामह से मर गया निहतम बोल रहे भी मारा गया है स्वाभाविक मृत्यु की बात नहीं है। इसीलिए पौरवा पर विचार करके देखेंगे महाभारत के श्लोकों का से पूर्व के प्रकरणों को देखेंगे तो इस तरह की कल्पनाएं निराधार हो जाती हैं। अच्छा इतना ही नहीं आगे क्या कहा उन्होंने संजीव हम महाराजा नमस्ते भरदर्शव खबर तो दे दी फिर कहता है संजीव हम महाराजा हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं हतो भीष्म शांतनव भारतानाम पितामह यो रक्ष समेतानाम दशरात्रम मनी कहा जगामस अस्तम इव आदित्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम सर रिपोर्ट दे रहा है। 9 दिन तक लड़ाई हुई और 9 दिन ये रक्षा करता रहा तुम्हारे दुर्योधन आदि साफ बोल रहा है तो कैसे कल्पना करो युद्ध नहीं हुआ हो सकता युद्ध नहीं हुआ होगा ऐसे धृतराष्ट्र मन में रख करके प्रश्न पूछ रहा है ये कल्पना कैसे हो सकती और आगे क्या कहते हैं शंतनु का पुत्र मर गया हो गया जो कि कैसा था वो रक्ष समेतानाम दशरात्रम अनिका सारे सेनाओं को मारने वाला महान भीष्म 10वें दिन तक सायंकाल तक रक्षा करते रहा। जगाम अस्तम युव आदित्य ये सूर्य अस्त को प्राप्त होता है वैसे वो भी अस्त को प्राप्त कर गया है कृत्ता कर्म सुदुष्कर्म इत्यादि। जब ऐसा है तो इसलिए कल्पना अपने आप मेरा धर्म स्थापित हो गया। और दूसरी कल्पना है जो कुरुक्षेत्र शब्द है धर्मक्षेत्र को लेकर ये कल्पनाएं थी धृतराष्ट्र ने सोचा धर्मक्षेत्र में गए हैं पांडव का बुद्धि बदल गया हुआ है दुर्योधन की बुद्धि बदल गया युद्ध ही नहीं हुआ ये कल्पना निराधार स्थापित हुआ। और दूसरी कल्पना कुरुक्षेत्र शब्द को लेकर के है वहां कहते हैं तेषां कुरुक्षेत्रम देवयजनम आस अभिमुक्तम वही कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेषां भूतानाम ब्रह्म सदनम नीलकंठी ऊपर से दूसरी टीका नीलकंठ टीका ऊपर से टीका में दूसरी पंक्ति है अविमुक्तम वही कुरुक्षेत्रम वेद का मंत्र कहता है कुरुक्षेत्र किसका नाम है अविमुक्त स्थल। अविमुक्त स्थल किसको कहते हैं बनारस को इसे बनारस में महाभारत का युद्ध हुआ ऐसा भी कुछ लोगों ने बोल दिया बनारस में कब हुआ सारी जो इसे पूर्व कथा जो वहां का वर्णन है ज्योतिर्तीर्थ आज भी ज्योतिष सर करके बोलते वो लोग प्रसिद्ध ज्योतिष सर है वो सारे से कल वहां कहा ज्योतिष सर मिलेगा बनारस में अगल बगल में जो वहां के वर्णन है क्षेत्र का युद्ध भूमि का स्थल बर्बरी जिस पहाड़ पर बैठा वहां बनारस के अगल बगल पहाड़ी नहीं है बर्बरी को पहाड़ पर बिठा दिया था ना खोपड़ी उसका काट करके वो वहां पर मिलेगा पहाड़ भी है छोटी सी बड़ा पहाड़ नहीं हिमालय जैसे है तो कुछ नहीं सारी जो प्रतीक है समर भूमि का वो वहां मिलता है बनारस में तो मिलता ही नहीं तो इन मंत्रों के आधार पर उसको बनारस कह देना बिल्कुल गलत है। अच्छा क्योंकि ब्रह्म सदनत्वं चास्य अत्र जन्तुः प्राणेषु क्रमवाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येन असौ अमृतीभूता मोक्षी भवति इति वाक्यशेषेण उत्पादितम् और क्या करते हैं वो इसलिए ऐसे स्थल है वो क्योंकि वहां जितने जो लड़े ऐसे मुक्त हो गए युद्ध भूमि जो लड़ता है उसको शिवजी तारक मंत्र दे देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शिव जी कहाँ है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर में बैठे हैं ना, इसे बनारस में हुआ ऐसे मान रहे हैं। अरे शिव जी वहीं थोड़े बैठे हैं, शिव जी तो सर्वत्र है। फिर जो मर के गए उनको शिव जी वहीं खड़े होकर थोड़े मंत्र दिशा दे रहा है, ओम उच्चांग करे बोल ओम, ऐसे वहां थोड़े मंत्र दिशा दे रहे हैं। वो तो मर के ऊपर गया, वहां होता है सबका ऊपर, यदि गमन मानते हो तो गति है, क्योंकि इन लोग सब ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं, ये सबको गति तो मानना ही पड़ेगा। गति गए उस लोक में, उस लोक उपदेश हुआ ब्रह्म लोक में और मुक्त हो गए, ये तो मानी जा सकती, क्योंकि भगवान खुद भी कहेंगे युद्ध ऐसा चीज है जो स्वर्गद्वार अपावृत, ये सब आ रहा है। इसलिए जो है ये जो कल्पना भी इनका ये भी ठीक नहीं है कि वहीं पर काशी में ही युद्ध हुआ, इसलिए काशी में शिव जी जो उनको तारक मंत्र दे दिया और मुक्त हो गए, ये भी कहना अनुचित हो जाए तो भी गया। और मजबूरिटी का आकार कई कल्पनाएं कर देते हैं थोड़े बहुत, वो कहते हैं धृतराष्ट्र को भय था अंदर में, भय की वजह से वो पूछ रहा है, भयभीत होकर पूछ रहा है मेरे बेटा तो नहीं मर गया है, वो डर रहे है अंदर में। कहते नहीं ये भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पहले देखो उसको युक्ति क्या, मसूदनी पृष्ठ संख्या 8 में, भीष्मार्जुन आदि वीर पुरुष निमित्त दृष्ट भयम, भीष्म अर्जुन आदि वीर पुरुष निमित्त क्या है, दृष्ट भय है उसके अंदर, और युत्सा निवृत्ति कारण प्रसिद्ध में किसी युत्सा का निवृत्ति माने लड़ने की इच्छा ही हो सकता है मिट गया, अदृष्ट भय में भी दर्शित तुम, और अदृष्ट भय भी था उसके अंदर, क्योंकि धर्म क्षेत्र है वो पुण्य स्थल होने से वहां जान सबका पुण्य जग गया होगा, जैसे एक ने कल्पना कराई है, ये अदृष्ट भय भी है, ये दो भय के कारण से धर्म क्षेत्र करके पूछ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह पूर्व जो कथन है यही धृतराष्ट्र ने संजय से पहले क्या पूछा है, जैसे आया संजय और बोला कि विष मर गए इत्यादि, लेकिन उसको सुनते हुए न सुनते सुने हुए के समान हो गया, और कुछ झटझट प्रश्न डाला इस प्रश्न से पहले। धृतराष्ट्र का खुद का प्रश्न क्या है वो अलग चीज है, और उन प्रश्नों को सार बनाकर के वैशंपायन में बोल रहा है धृतराष्ट्र वाचा करके। महाभारत में धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है 3 श्लोक में है, उस 3 श्लोकों को वैशंपायन ने 1 श्लोक में कंडेंस कर दिया, सार बना दिया और लिख दिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र खुद के प्रश्न देखो क्या पूछा था उसने, जिसका अनुवाद वैशंपायन ने किया है, उन प्रश्नों को देखने से स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसके अंदर भय नहीं था, बल्कि मोह और आतुरता थी जानने की वह क्या हुआ। वो प्रश्न देखिए पढ़िए, तथा धृतराष्ट्र वाच केशाम प्रहृष्टास्तत्राग्रे, भाषा ऋषि का पहली पंक्ति पृष्ठ 9, भाषा ऋषि दीपिका का पहली पंक्ति में देखो, केशां प्रविष्टास्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय उदग्रमनसख्यत्र केवा दीना विचेतसः के पूर्वं प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदय कंपिनी मामका पांडवानां वा तन्मम आचक्षु संजय। केशां प्रविष्टाः, इस युद्ध के लेकर के कौन कौन खुश है, आनंदित हो रहे, वाह बढ़िया मौका मिला आज मारने को दुनिया को, खुश हो रहे हैं, कौन कौन खुश हो रहे हैं युद्ध को लेकर के, केशम प्रविष्टा तत्र अग्रे योधा युध्यन्ति संजय, हे संजय कौन कौन योद्धा है जो अत्यंत प्रसन्न होकर के आगे बढ़ बढ़ करके लड़ने को तैयार है। उदग्र मन सत्यत्र, और उद्विग्न होकर क्या करूं करूं, न लड़ू न लड़ू, डर डर के मारे आगे पीछे हो रहे हो, ऐसे कौन कौन थे, और केवा दीना विचेतस, कौन दिन मजबूरी में लड़ रहे हैं, यार राजा गाड़ी से अब जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है, लड़ रहे कौन कौन ऐसे थे ये बताओ। यदि उसके उन्हें भय होते प्रश्न कहां से उठता, भय पूरे कैसे प्रश्न पूछ सकता है क्या, कौन प्रश्न लड़ रहा है बताओ, कौन चोरी छिपे छिप रहा है डर के मारे है, और कौन मजबूरी में लड़ रहा है, ये सब प्रश्न जो है भययुक्त पुरुष पूछ नहीं सकता, बल्कि सीधा पूछना चाहिए मेरा दुर्जन स्वस्थ है क्या, यदि भय होता तो अंदर मेरा दुर्जन तो ठीक है ना, वो नहीं पूछा गया, और आगे क्या पूछता है वो, के पुरम प्रारंभ तत्र कौन सबसे पहले बाण फेंका युद्धे हृदय कंपनी महान हृदय कंपनी वाले युद्ध में सबसे पहले किसने बाण आदि छोड़ा बताओ। मामगा पांडवानांवा तन्ममा चक्षु संजय मेरे लोगों में से पांडवों के प्रति देखो मामगा प्रतिमान थे पांडवानं प्रति मामगा के उन्होंने पहले मारा ना ये भी नहीं पूछा हमारे लोग कितने उनको मारे बताओ पहले भाई वाला आदमी से पूछेगा मेरे आदमी ने उसको कितने मारे उन पांडवों को मारा किसने कितने मारा। और यह प्रश्न क्या था मामगा पांडवा दोनों प्रतिमान थे धृतराष्ट्र खुद का प्रश्न क्या था मामगा पांडवानां प्रति षष्ठी है तन्ममा चक्षु संजय ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है वाक्य में उसको अनुवाद किया वैशंपायन ने कब जब जनवे जी को बोलने लगा तब उस क्वेश्चन को संक्षेप में समराइज करके एक तरह से कह रहा है धर्म क्षेत्र गुरु इसे भय बीज नहीं है प्रश्न का बीज भय नहीं माना जा सकता। भीष्म पतन के बाद कलह समाप्त होने जा रहा है यह भी मालूम हो गया उसको जब 9 दिन तक लड़ाई के बाद तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है उसके बाद ही वह संजय आया यही ज्ञापन कर रहा है कि निश्चय है अब किसका जीत किसका हार नहीं संजय क्यों आता युद्ध भूमि से धृतराष्ट्र इतना मालूम नहीं किया संजय आया का मतलब विशेष गड़बड़ी हुआ है आज तक नहीं हुआ 9 दिनों से आज 10वां दिन शाम के बाद आ रहा है इसका मतलब जरूर कुछ विशेष गड़बड़ है इतना तो अनुमान कर लेगा। ये भी नहीं है कि डेली रिपोर्ट दे रहा हो डेली आ रहा हो जा रहा हो ऐसे तो कहीं नहीं है प्रमाण हस्तनापुर डेली आएगा कुरुक्षेत्र से फिर हस्तनापुर से कुरुक्षेत्र रोज जा रहा हो सवेरे ऐसा तो महाभारत में नहीं देखा महाभारत में साफ लिखा है 9 दिन तक संजय वहीं था 10वां दिन आया है तो इसमें क्या है आतुरता बड़ी थी कि 9 दिन से क्या हुआ क्या नहीं हुआ अनेक कल्पनाओं से अनुमानों के द्वारा त्रस्त था धृतराष्ट्र इसीलिए आया हुआ विदुर का यानी आए हुए संजय का जो कथन है वो उसके लिए गौण हो गया जैसे लोक व्यवहार में कई बार होता है ना नहीं होता है क्या कोई आदमी आया है वो कुछ बताना चाहता है मेरे प्रश्न को पहले जवाब दो ना फिर ये बताओ तुम बाद में तुम क्या बता सुनाऊंगा ये होता है व्यवहार में जिज्ञासा है कि नहीं उद्विग्नता रहती है तो पहले आप अपनी बात जानना चाहेंगे उससे आप जो जानना चाहते हो वो प्रश्न डालेंगे फिर दूसरे क्या बोलना है वो बाद में बोलेगा तब आप सुनेंगे पहले वो कहेगा तो सुनेंगे ही नहीं ध्यान ही नहीं देंगे ये लोक व्यवहार में भी होता है राष्ट्र में आतुरता और उद्विग्नता के कारण से भय के कारण से नहीं है आतुरता और उद्विग्नता के कारण से संजय के कथित भीष्म का मृत्यु को गौण कर लिया और एक प्रश्न उठा धर्म क्षेत्र को इसी प्रकार होता है कई बार व्यवहार में देखो वो क्या कथा पक्ष में अब आई विवेक पक्ष में कथा गुरु बता रहे हैं शिष्य को संसार के बारे में मिथ्यात्व कथन करते हैं दुखमय संसार बता रहे हैं लेकिन शिष्य की जिज्ञासा अंदर रहती है कि क्या जो बार बार उपनिषद में पूछा जाता है उपनिषद में तो गुरु शिष्य संवाद में देखते हैं आप कई बार तो ऐसी साधारण प्रश्न डाल देता है शिष्य कि उसके अंदर वो चीज अंदर कीड़ा काट रहा है बाकी गुरु का कहा सारा बात गौण रहता है उसकी अपनी जिज्ञासा पहले महाराज मुझे इसकी जवाब दो भूयो भी जिज्ञासा स्व श्वेत केतु के बारे में बार बार कहते मुझे और दृष्टांत समझाओ कि अंदर में भाषा है ना पहली बार तत्त्वमसी से अकल नहीं खुली 9 बार बोलने के बाद हाँ विज्ञ बोलता मैं जान गया कारण क्या है अंदर अपनी खुद की अंदर की वासनाएं संस्कार जो है वो विवेक को भी सम्यक होने से रोक लेता है इसलिए सबसे पहले वो अपने अहंकार अपनी बुद्धि से यह प्रश्न डालता है कि मैं कुरु ये जो मेरी इंद्रियां क्या कर रहे हैं बताओ या कुर्वता बोल दिया है ना कि मैं कुर्वता अकुर्वता क्या किए थे ये अर्थ है लेकिन अध्यात्म दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं किम कुर्वंती प्रेजेंट टेंस बोलेंगे हमारी इंद्रियां और हमारी वृत्तियां इस सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या कर रहे हैं ये प्रश्न